Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Глыбоччыну, на хутар Скрабатуны, дзе гадуюцца коні беларускай пароды. У свеце існуюць тысячы моваў, на зямлі жывуць сотні нацый, у ААН уваходзіць пад 200 дзяржаваў. Але далёка не кожная нацыя мае такую каштоўнасць, як уласная парода коней. Расія мае некалькі пародаў. Наша паўднёвая суседка прадстаўленая украінскай верхавой. Суседзі з поўначы вядомыя літоўскім цяжкавозам. Польшчу прэзентуе конік польскі, невысокі, усяго 130 сантыметраў вышынёй конь. Ці ёсць на конскай мапе свету Беларусь? Яшчэ як ёсць! Аднойчы я паехаў з дзецьмі на адну аграсядзібу, дзе малых каталі на канях. На стайні маю ўвагу прыцягнуў вельмі статны конь. Высокі, спакойны, моцны, але надзвычай прыгожы сваім колерам. Цёмна-шэры са стальным адлівам. Хочацца сказаць шэры металік, але гэтая аўтамабільная фарба і блізка не перадасць насычанасць колеру таго каня. «А гэта што за прыгажун?» – спытаў я ў гаспадыні. «А гэта наш беларус!» – з гонарам адказала гаспадыня сядзібы. «У сэнсе?» – не зразумеў я. «Вы што, далі каню такую мянушку?» «Ды не!» – усміхнулася жанчына. «Гэта конь нашай пароды!» Так я ўпершыню даведаўся пра беларускую запражную. Я глядзеў на гэтага спакойнага і меланхалічнага прыгажуна і адчуваў гонар за Беларусь, якая здолела вывесці такую выкшталцоную пароду. Але на гэтым радасныя навіны канчаюцца, бо гэтая парода знаходзіцца пад пагрозай знікнення. Пачынаў гэтую пароду грамадскі дзеяч і селекцыянер Людвіг Хамінскі, гаспадар з маёнтку Альшева. Руіны ягоных стайняў і зараз узвышаюцца сваімі чырвонымі мурамі каля дарогі на блакітныя азёры. Але мы едзем не на радзіму беларускага каня і, дзякуй Богу, пакуль яшчэ не на магілу. Мы едзем да чалавека, які сваімі высілкамі не дае знікнуць беларускай пародзе. На ўскрайку Глыбоцкага раёну, у ваколіцах возера Шо, знаходзіцца хутар Скрабатуны, некалі немалая вёска. Тут жыве сям'я Якава Серафімовіча. Якаву за 40, ён карэнны мянчук, пасля службы ў войску збег на волю. Гэта значыцца на свой кавалак зямлі. Вось ужо больш за 20 гадоў гэты ладны, спартыўны спадар з абветраным усмешлівым тварам, рыхтык кіношны каўбой, займаецца улюбёнай справай, гадуе беларускіх коней. Пэўна, як і іншая любоў, любая, яна не прыходзіць невядома чаму. Яна нас не пытаецца, за што, дзеля чаго. Калі за што ці дзеля чаго, гэта ўжо любоў за грошы ці як, ці з разліку. Так. Яна проста прыходзіць і ўсё. І ты... Але было нешта, што гэтую любоў нарадзіла? Не... Ну, і яна ў мяне проста заўсёды вызывала нейкае, ну, байфарыю нейкую. Просто сам выгляд каня. Мне заўсёды хацелася да каня падайсці і пабачыць, і памацаць яго. І калі я быў малы, сапраўды, я даволі часта быў у бабулі з дзядулі у Баранавічах, а гэта ускраіна такая горада была Баранавічаў, і даволі часта там па дарозе прабегалі коні, запрэжаныя ў колы, Нехто там на іх ехаў. І вось гэта было. О, нават такая фішка ў мяне палічыць, колькі я іх там за дзень убачу. Ну, паглядзі, двое падышлі. А, глядзіце, асцярожна, каб нічого не грызанулі. Гэта ж яны дуже, дуже ўжо такія цікаўныя да жыцця. Ніколі не стамлюся паўтараць Караткевічаву сэнтэнцыю. Не трэба двух, каб пачаць. У Беларусі гэтая фраза гучыць як аксіёма. Зашмат тут усяго трымаецца на адзінках. Што можна сказаць пра гэтую пароду? Ну, парода наогул унікальная. Яна сярод усіх запражных ці цяжкавагавых парод, яна самая выносливая такая, як трывалая, самая працаздольная і самая непрыхатлівая. Яна менш за ўсё патрабуе розных такіх спецыяльных умоў, як для утрымання. Яны вельмі такія добрадушныя. Ну, амаль як самыя беларусы, такія талерантныя. Беларусы ёсць і беларусы, што людзі, што коні. Яны былі вельмі папулярны увесь час, асабліва ў пракатах гарадскіх. І Расія вельмі шмат іх вывезла да сябе, менавіта ў Маскву. Там можна было амаль што ля кожнай станцыі метро сустрэць чалавека з беларусам, які прапанаваў пакатацца. А у нас, на жаль, такога попыту яны і нават і па сённяшні дзень не маюць. І таму ўжо парода знаходзіцца ў весьма такім непрыглядным стане. Ось, их засталося их вельмі мало. Скажите, а что было с тими белорусами, я про белорусов коней, какие катали детей в Москве? Яны отпрацовывали свой сезон, а тады уходили на колбасу, бо, ну, не 100% уже, конечно, а лишь большая частка. Мало кто збирался их трымать зимой, бо зимой попыт слабый на прокат, а кормить треба, тому яны просто весной приезжали знову у Беларусь, купляли знову коней белорусских и знову их выкористовывали до наступной осени. Карацей, у белорусских коней вельми был белорусский лёс. Вельми белорусский, не кажите. Покатаешь москвичу, а после тебе за это еще и з'ядуть. Я еще и з'ядуть. Ну, конечно, я кажу, нельзя говорить, что это было сплошь рядом и везде, но лишь шмат их выехало туды. Многие, конечно же, там люди и для себе купляли, нехто там и у цирк, ось, я ведаю докладно, что и у Питера там есть у цирку наши кони. Ось. И сам в прошлом годе ось, продал две головы туда, эти три, на вот, у Питера они поехали, во властные руки. У Беларуси маланково возникают колишние колгасы, переименованные у СВК. Але разом с колгасами возникают и кони, без яких уявить вёску еще зусім недавно было немагчыма. Порода знаходилась под погрозой изникнения? И знаходится и зараз. И зараз знаходится, не глядишь на то, что проняты державные программы по евротованию. Есть же некие конезаводы? Есть господарки. Ага. Есть господарки в Беларуси, их не вельми шмат. Есть на Брэшине, в Столинском районе Полесская Нива. Есть в Жодинском районе Заречье. Ну, есть их несколько, есть господарок. Ну, и есть частники, которые тримают так само белорусов, разводят. Ну, это все на энтузиазме тримается. Бо уже попыту такого великого, я скажу, свое господарское некое значение, она уже не имеет эта порода. Ну, есть спробы перевести ее в продуктивный разряд, на мясное, на молочный напрямок, перепрофилевать ее. Ну, але мне здаецца, што як яна была запряжная, яна павінна аставацца запряжная. То есть можна рабіць розныя напрамкі, але нейкае ядро заўсёды павінна застацца, каб захаваць тую спадчыну, якая нам дасталася ад нашых продкаў. Ад пачатку гэтая парода не рабілася для калбасы? Не рабілася, канешне. Яна рабілася як вось, як сябра для чалавек, для сялянскіх падвор'яў. Каб гэта любы просты чалавек меў магчымасць працаваць з імі. Таму яны такія вось-вось дружалюбныя. Сябровскія. Сябровскія, так, сябровскія. Ось, у гэтай нават вось мінушка такая беларуская, яна скарбніца. Так, хуліганка ты. Парода-то вельмі прыгожая. Вельмі прыгожая, зразумела. Гэта яшчэ нашчадства той дзікай формы лясных тарпанаў, якія некалі тут панавалі ў лясах нашых. А таксама ёсць тут палескі конь. Гэта таксама была аддзельная такая, ну як парода, не парода, ну тып такі палескі. Вось многа хто мае знаёмыя пракатчыкі, якія вось прыязджалі сюды катацца, яны казалі: "Вось былі там, ну, за мяжой у Еўропе". Дык там же ж это ж усюды, вось там конь пайшоў, нават у гарадах ёсць там месцы, дарожкі спецыяльныя для руху менавіта вершнікаў. Вось, а ў нас, ну, у нас гэтага няма. Ні верхом, ні ў запражы ніхто імі не карыстаецца зараз. Нават тых, хто ўтрымліваў на сваіх падвор'ях некалі іх, зараз ж ад іх адмовіліся. Бо куды прасцей купіць той мотаблок, паставіць яго недзе ў сарайчыку. Ён есць, да, не просіць. Бензінчыку заліў і паляцеў куды. А колькі ж іх цікава пагалоўе ўсе? Па рэспубліцы? Ну, прыкладна. Ну, я на дадзены момент дакладна не ведаю, але ось яшчэ года, можа, якіх два назад было ўсяго толькі 400 галоў. Да вы што? То есть, калі б сёння стаяла пытанне пра рэгістрацыю пароды, то ніхто б яе не зарэгістраваў, бо па нашым законе патрэбна не менш 1000 галоў, а іх столькі няма. А ў лепшыя гады была не адна тысяча? А ў лепшыя гады было і болей, да. Ну, яна стваралася вельмі паступова. Я чуў пра лясных тарпанаў, дзікіх коней, што вельмі даўно насялялі еўрапейскія лясы. Але тое, што беларуская запражная нашчадак тых тарпанаў, Якаў прадэманстраваў візуальна. Карані нават навогул яшчэ ідуць ад дзікіх коней, якія тут некалі жылі. І яно вось і засталося. Зараз я вам пакажу тое, што менавіта тарпанаўскае, тыя адзнакі часу, якія належалі менавіта тарпанам. Вось глядзіце. Вось гэта, напрыклад. Гэта зіброіднасці. Яны тут вот слаба назіраюцца, але калі мы паглядзім вось сюды, то ўжо відаць значна лепш. Бачыце, такі супярэчныя палосы чорныя. Так. Амаль што па кожнай масці, нават вось калі мы на гэту малую паглядзім, ужо нават у яе відаць. Глядзіце. Хадзі сюды. І яшчэ вось рамень, калі зверху вось так глянуць, ці бачна там цёмны, такі чорная такая паласіна па ўсёй спіне, аж да самага хваста, гэта рамень. Гэта таксама вось такі характэрны прызнак у беларусаў. Ну, калі вось масці такія светлыя, то яно, канешне, бачна. Калі масці цемнейшыя, вось гнідае там, вараная, там ўжо не відаць гэта, зразумела. Што можа ўратаваць гэтую нашу нацыянальную пароду? Ведаю, наверно, толькі каб, ну, папулярызацыя нейкая, можа, змяненне навогул адносін да жыцця ў людзей, бо ў нас сёння людзі жывуць чым? Заробкам, больш нічым. А калі ў людзей заробак ідзе ўніз, тады па-першае эканоміцца на чым? На хобі. А беларуская лошадь зараз неяк так вот непрыкметна ўвайшла менавіта ў разрад хобі. Больш нічого. Таму ўратаваць яе можа толькі дабрабыт. Толькі дабрабыт, толькі, ну, нейкае, не ведаю, змяненне, можа, адносін, я кажу, да жыцця, каб людзі бачылі не толькі матэрыяльнае, але і нейкую духоўную частку жыцця наогул, бо гэта менавіта духоўнае. І я займаюся імі таму, што маю нейкую такую ўласную ўнутраннюю патрэбу ў гэтым. Бо калі казаць пра эканамічную старану справы, яна ніякая. Гэта толькі пражыць і пракарміць. То есть на развіццё ўжо нічого, амаль што, ну, ніякіх капеек нават няма на развіццё. На пастройку той жа ж канюшні, ці што. Вось мы зараз нават, ну, некалькі хазяйств тут вось побач знаходзячыхся, аб'ядналіся ў кааператыў. У рамках гэтага кааператыву мы таксама удзельнічаем у нейкіх грандах еўрапейскіх, там таксама. Вот зараз планавалі падаць такую комплексную як бы канюшню там з вегетарыем, з погрымам, усё гэта пад адной крышай, усё гэта экалагічна чыста, замкнуты цыкл, там усё гэта. Калі паспеем, то пададзім. Можа нешта атрымацца, можа нейкія грошы палучым на гэта.